Kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar, Fatiha suresinin son kısmında tefekkür yolculuğumuz devam ediyor. Sırat-ı mustakim meselesini, hidayet meselesini ve onun üzerinden de takva meselesini birinci bölümde bir hayli açmaya gayret ettik. Şimdi sıratellezine en'amte aleyhim. Hocam son ayetlerden biri. Sıratellezine en'amte aleyhim. Gene sırat geçiyor burada ve nimet verilenler geçiyor. Nasıl anlayacağız? Evet, Fatiha'nın son ayeti işte bu. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler hepsi tek bir ayet olarak bir başı sonu belli bir cümle, bir hüküm ifade etmek durumunda değildir. Bazen birden çok ayet aynı meseleyi detaylandırarak ortaya koyabilir. Bu onlardan biridir. Birisi. Bu örneklerden biridir. Yani ihtinas sıratal müstakim ayetinin devamıdır bu. Müstakim yol nedir? İşte onu açıklıyor. Bunu Arapça'da işte Arapça adıyla söyleyelim. Bedel veya atf-ı beyan derler. Yani atf-ı beyan. Bunu açıklayan bir cümledir. Sırat-ı müstakim kimin yolu yani? Yüce Allah o yolu tarif ediyor. Müstakim yol Allah'ın nimet verdiği insanların takip ettiği yol. Yol. Allah'ın nimet verdiği insanların yolu. Bu insanlar kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin birbirini tefsir etmek gibi çok önemli bir özellik vardır. Biz buna Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diyoruz. Evet. Kur'an ayetleri birbirini tefsir ederler. Nitekim Hud suresinin birinci ayetinde Yüce Allah bu gerçeği bize öğreterek buyuruyor ki Elif la amra kitabun uhkimet ayatuhu. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri sapasağlam muhkem kılınmış, yani koruma altına alınmış. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır bu ayetler. Min ledün hakimin habirin, her hükmünde hikmetler sahibi olan ve her şeyden haberdar olan tarafından. Yani Allah tarafından bu ayetler hem koruma altına alınmış hem de açıklanmıştır. Evet. Fussilet suresi var Kur'an'ın, evet, 41. suresi. Onun başında da bu gerçeğe işaret var. Buyuruyor ki Yüce Allah, Hamim, tenzilun minerrahmanirrahim, kitabun fussilet ayatuhu, Kur'anen arabiyen. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri Arapça, Kur'an olarak, Arapça bir mesaj olarak apaçık ortaya konulmuştur. Ortaya kondu. لِقَوْمِنْ يَعْلَمُونَ, gerçeği öğrenmek isteyenler için. Şimdi ayetlerin birbirini açıklayıcı özelliğini devrede tutmak durumundayız. Eğer Kur'an'dan konuşacaksak. Ayetler birbirini beyan ederler. Kur'an'ın bir ismi de veya bir sıfatı da el-mübîn'dir. Mübîn. Mübîn demek apaçık olan anlamına geldiği gibi açıklayıcı olan anlamına da geliyor. Mübîn'in böyle iki tane anlamı var. İşte bazı ayetler apaçıktır. Bazı ayetler hem apaçıktır hem başka bir ayeti açıklayıcı mahiyettedir. Nereden baktığınıza bağlı. Hem apaçık bir gerçeği görebilirsiniz ifade ettiği kadar, hem bir tarafıyla da başka bir ayetle bir organik bağının olduğunu hissedebilirsiniz. İşte bu ayet böyle bir ayettir. Başka ayetlerle beraber ancak anlaşılabilir bu ayet. O Arapçasını siz hatırlayacaksınız. Hani bir müfesser, bir de müfessirdir. Evet. Filan gibi öyle ayrımlar hatırlıyorum. Var. Yani evet, hem açıklar hem açıklanan. Kitabın o giriş bölümünde ifade etmiştim. Bu değil kitabın mi? Kur'an'ın bir adı müfesserdir. Açıklanan kitaptır. Hı-hı. Ama onun müfesser oluşu aynı zamanda müfessirinin de kendisi olduğunu ortaya koyar. Hem evet, müfessirdir hem müfesserdir. Evet. Hem açıklayıcıdır hem açıklanmaktadır. O itibarla bu Kur'an'ın ayetlerini en iyi açıklayan yine bizatihi Kur'an'ın kendisidir. Hı hı. İşte burada Yüce Allah sırat-ı müstakimin aslında kendisinin nimet verdiği insanların takip ettiği yol olduğunu söylüyor. Hı. Yani dört grup insandan söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Nimet verilen insanlar bağlamında. Dört grup. Dört grup insandan söz ediyor. Nisa suresinin. Şimdi o En'amte aleyhimin aslında evet, bir tür açılımı gibi düşünebiliriz. Evet. Bunu. En'amte aleyhim fiilini, En'amte fiilini Yüce Allah başka bir ayette madde madde açıklıyor. Kimmiş buyuruyor bu ki, nimet verilenler? Evet. Bir. Kimdir? Allah'ın nimet verdiği insanlar kimlerdir? Nisa suresinin 69. ayeti. Hı. Bakın surenin 68. ayeti aynen Fatiha'nın 6 ve 7. ayetinin konu birlikteliği gibi bir içeriğe sahiptir. Ve lehedeynâhum sıratan müstakîmâ. Allah onları dosdoğru yola hidayet etmiştir. Bir gruptan söz ediyor. Ondan sonra buyuruyor ki ve men yuti'illâhe ve rasûle. Her kim Allah'a ve elçiye, Hazreti Peygamber'e itaat ederse, yani kim bu müstakim yolu takip ederse, müstakim yolu takip etmenin en net ifadesi Allah'a ve Peygamber'e itaattir. Bunu başarırsa bir adam, evet, fe ulaike, işte bu başarıyı elde edenler meallezine, şu kimselerle beraber olacaklar. Hmm. Kimlerle? En'amallahu aleyhim. Allah'ın kendilerine nimet verdiği şu insanlarla beraber olacaklar. Bir, minen nebiyyine, peygamberlerle, ve sıddikine, gerçeği ona onaylayan, sıddik denen onaylayıcılarla, yüreğinde tereddüt bulunmayan tasdik edicilerle ve şühedai, hakkın şahitliğini kabul edenlerle, ve salihine, ve davranışıyla imanı birbirini tamamlayan özü sözü bir salih insanlarla beraber olacaklar. Aynı zamanda ıslah ehli, salah ehli. Tabii. Gibi. Hem kendisi düzgün hem başka kötülükleri ıslah edici fonksiyonu beraber bulunduranlar. Allah'ın kendilerine nimet verdiği insanlar bu dört gruptur. Evet. Bir, peygamberler. İki, sıddıklar. İki, sıddıklar. Üç, şehitler. Şehitler. Yani hakka şahit olanlar. Evet. Kur'an'da bu şehit kelimesi Türkçe'de kullanılan gibi şehit anlamında değildir. Hakka şahit olanlar, hakkın gerçekliğini yüreğine yazanlar, müşahede edenler ve hakkı söyleyenler aslında. Hakka inanan ve hakkı söyleyenler, hak şehadetinde bulunanlar ve salih insanlar. Bu dört grupla beraber olacaklardır. Bizim Fatiha'da hidayetini istediğimiz yol, işte bu dört grup insanın yoludur. Evet. Müstakim yol, yolun ehli bunlardır. Bunlar. Bunların takip ettiği yoldur sırat-ı müstakim. Zaten Nisa 68'de de sırat-ı müstakim ifadesinden sonra 69. ayette Allah'ın nimet verdiği bu dört grup sayılıyor. Evet. Ve sonunda, ayetin sonunda buyuruyor ki ve hasune ulaike rafika. İşte bu adamlar ne de güzel arkadaştırlar. Bunların arkadaşlığı hem dünyada arkadaşlıktır. Kur'an'ın indirildiği dönemde peygamberimizle arkadaş olanlar, sahabiler. Ama o arada sıddık diye isimlendirilenler, hakkın şahitliğine gönül verenler ve özü sözü bir hayat ortaya koyan salihlerle beraber olurlar dünyada. Ahirette de bunlarla beraber olmak gibi o duanın içinde bir mesaj vardır. Eyvallah. Dünyada kiminle birlikte olursanız ahirette de onunla birlikte beraber olursunuz. Oluyorsun. Ben acizane bir önceki programda çok az işaretle geçiştirdiğimiz bu şefaat konusunu da böyle anlıyorum. Ben şefaatin mahşerde cennete giden insanların bir derece atlatılarak bu dört gruptan biriyle arkadaş kılınması anlamına geldiğini düşünüyorum. Enteresan. Şefaati bu anlamda yorumluyorsunuz. Evet, cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek gibi değil. Cennete giden insanların derece atlatılması gibi algılıyorum. Şefa kelimesinin zaten kelime anlamı da budur. Hmm. Çift olmak. Tek olan birinin çift olması. Yani bir derece atlaması, Ruzi Mahşer'de bu dört grupla birlikte olmak gibi algılıyor. Bir mahiyet farkı, mahiyet değişimi değil, bir derece farkını işaret ediyor. Elbette. Şefaat meselesi. Yani ben şefaati anlattığım her yerde bu ayetleri de okurum. Çünkü meseleyi cehennemden çıkartılıp cennete göndermek gibi kelimenin kendisinde böyle bir anlam yok. Bu sadece diğer kabullerin daha sonra kelimeye enjekte mi? edilmesi anlayışı gibi duruyor. Oysa şefaat çift olmak, tek olanın çift olması anlamına geliyor. Kelimenin kök anlamı budur. O anlamdan hareketle zaten cennete gitmiş insanların cennette bir derece atlaması gibi algılanabilir. Çünkü şefaate ehil kılınacak olanlar için Cenab-ı Hak çok vazgeçilmez iki şart koşmuştur. Bir, nedir onun? Allah'ın izin verdiği insanlara, iki, Allah'ın razı olduğu insanlara ancak şefaat edilebilir. Allah'ın izin vermediğine ve Allah'ın razı olmadığına kimse şefaat edemez. Dolayısıyla Allah'ın izin verip razı olduğu insanlar, Allah'ın razı olduğu insanın cehennemde olmasından söz edilemez. Onların şefaate muhatap kılınması da cennetteki derecelerinin işte bu dört grupla birlikte ödüllendirilmesi gibi anlıyorum. Bu benim ayetlerden anlayabildiğim şefaat kurumunu Kur'an bağlamında yerleştirebildiğimi düşündüğüm bir çıkarım. Çok bana ilginç geldi. Şimdi zihnimde epey çağrışımlar yaptınız. Evet. Serbest çağrışıma açık mıyız hocam? Bir şey tabii, sorabilir miyim? Tabii. Yormuyorum değil mi sizi? Hayır, estağfurullah. Şimdi dünyada da örneklerini biliyoruz. Mesela bir insanın vergi borcu var. Vergi borcunu diyor ki devlet, ben diyor affettim diyor. Tamam. Bu lütuftan kaynaklanan, fazlından kaynaklanan bir durum. Acaba cehennemde de gene Allah'ın izni dairesinde, mutlaka onun izninin dışında bir şey olmaz zaten. Hı-hı. Farazi düşünüyorum şu anda sadece. Evet. Bunun ayetlerde karşılığı var mı diye sizin zihninize müracaat etmek, oradan da istifade etmek, öğrenmek istiyorum. Cehennemde bir şekilde, çünkü insanların günahlarının miktarınca kalacağı, ondan sonra da cennete konulacakları malum söyleniyor zaten. Evet. Günahının derecesine, yoğunluğuna göre. Hı-hı. Acaba günahlarının da affı manasında, orada tenzilat yapılması manasında gene kalacak ama diyelim ki fazlın ve rahmetin bolluğundan, izni ilahinin de buna müsaade etmesinden dolayı günahlarda bir tenkisat, günahların cezasında bir tenkisat, cezada bir indirim yapılması da şefaate dahil midir diye aklıma geldi. Ben öyle düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. Ben de bildiğimden sormuyorum, anlamak istiyorum zaten. Estağfurullah. Kur'an-ı Kerim'in cehennemle alakalı bilgi veren ayetlerini aşağı yukarı biliyoruz. Hı hı. Bu ayetlerde cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmekten söz edilmiyor. Hı. Cehenneme giren orada kaldı. Hı. Yani Allah-u Teala bütün cehennemlikleri efendim azat eder. O onun bileceği bir iştir. Biz affın üç türlü olduğunu biliyoruz Yusuf Bey. Bir af vardır. Hı hı. Kişiye suçunu söylersiniz. Hak ettiği karşılığı da söylersiniz. Hatta ona niye böyle yaptın diye bir fırça da atarsınız. Tamam. Ama sonunda bağışlarsınız. Affedin. Evet. Bir. Bir safh kısmı var bunun. O af kelimesiyle karşılanıyor. Bir safh kısmı var. Orada ona suçunu söylersiniz ama cezasını söylemezsiniz. Hmm. Bak şunu yapmıştın ama seni affediyorum. Buna safh derler. Bunlar hep Kur'an'da kullanılıyor. Bir de mağfiret var. Evet. Mağfiret suçunu da söylemeden, cezasını da söylemeden öyle hufrana en güzel bağışlama biçimi. Bağışlama biçimi. Bir kabahatli insanlar bizler en hafifinden inşallah affın muhatabı olmak için gayret ederiz. Mağfirete uğrarsak ne âlâ. Saf olursa başım gözüm üstüne. Ama affa da razıyız. Bu arada çok sevgili bir varlığın sizi paylaması öyle cehennem ateşinden de daha beter bir mahcubiyet ve derin hicrana neden olur. O da bir azap biçimidir. Sorgulamaya götürülürken yaşayacağınız da bir azap biçimidir. O sigaya çekilme meleklere mi nispet ediliyor hocam? O sorguyu kim yapacak? Mahiyeti... Yani bir direkt melekler demiyor da Allah-u Teala biz ifadesini kullanıyor. Biz. Biz onları sorguya çekeceğiz diye. Hmm. bir yargılama, açık bir alanda yargılamadan söz ediliyor. Dolayısıyla yani cehenneme girenlerin oradan çıkıp cennete gönderilmesi anlamında bir metin önümüzde yok. Yok. Hayır, yok. Bu ortada böyle bir yaygın kanaat var ama metinde böyle bir şey göremiyoruz. Göremiyoruz. Ancak insanların günahlarından dolayı hiç sıkıntı çekmeyecekleri anlamına gelmez bu. Bakın, günahkar bir adamın ölümü de farklıdır. Ölümünden mahşere kadar ki ruhunun durumu da farklıdır. Mahşer için bedeniyle buluşturulacağı zamanki diriltilme durumu da farklıdır. Ne bileyim, Allah'a sevk edilme durumu, sorgulanma durumu, bilgilendirilme durumu. Adamın elleri konuşacak, ayakları konuşacak, tabii, derileri konuşacak. Yani huzurların şehadeti. Evet, ben mahşer için 7 aşamanın yaşanacağına dair bir çalışma yapmıştım. Her insan mahşer için önce diriltilecek, sonra bir arada toplanacak, sonra hepsi Allah'a sunulacak, sonra bilgilendirilecek, sonra yargılanacak, sonra hakkında değerlendirme yapılacak, en sonunda ya cennete ya cehenneme sevk edilecek. 7 aşama yaşanacak. Bu aşamalarda yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar, işte bir adamın cehenneme gitmeden bağışlanmasına vesile aşamalar olabilir. Dolayısıyla Allah-u Teala cehennemden de bir adamı çıkartıp cennete koyabilir. Yani bu da kim buna ne diyecek? Ne diyebilir ki? Biz ama elimizde bir referans anlamında bir metin bulunmadığı için şefaati de öyle işte cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek şeklinde aracı başka insanları ya da başka varlıkları orada hükümran gibi, yetkili gibi algılamaya sebep olabilecek anlayışa girmektense cehennemde çekilebilecek muhtemel sıkıntıları o diğer aşamalarda çekilen sıkıntılarla karşılamak böylece yapanın yanına yaptığının kar kalmadığını, kar kalmayacağını, onun yüzüne bir çeşit vurulacağını ona öğreterek. Yani mahkeme aşaması o kadar sıkıntılı geçiyor ki diyelim günahkar bir insan için, orada o çektiği sıkıntı adeta cehennemdeki sıkıntının telafisi gibi yani anlaşılabilir bir bakımdan. Yani diyelim ki illa Allah-u Teala bir adama cehennemden çıkartıp cennete gönderme şeklinde bir muameleyi uygulamaktansa, yani yargılamada insanların çekeceği sıkıntılar bazen yani mahkeme salonunda çekilen sıkıntı hapishanedekinden bin beterdir. Bin beterdir, evet. Yani o öyle de telafi edilebilir. Tabii. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Mahiyeti meçhul. Yani orada bilmiyoruz ama keyfiyetini Allah bilir. Yani ne olursa olsun şefaat denen kurumu yani Allah'ın kontrolünde, Allah'ın iznine ve rızasına bağlı bir kurum olduğunu, bütünüyle Allah'ın iradesine terk edilmiş bir kurum olduğunu ve kelimenin verdiği anlamdan hareketle de cennetteki bir mertebe atlaması, bir grupla tek olan insanın çift olabilecek bir üst grupla arkadaşlığı gibi yorumlamayı diğer yorumlara göre daha sağlıklı bulduğumu ifade edeyim. Çünkü öbür anlayışlara göre bir adamın şefaate uğraması için onun büyük günah işlemeye teşvik edilmesi lazım. Çünkü Peygamberimize nispet edilen rivayette öyle geçiyor. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti yevmel kıyame. Kıyamet günü benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir. Bu şu demek değil mi o zaman? Peygamberimizin şefaatini elde edebilmek için büyük günah işlemek lazım. Böyle bir mantığı doğru bir mantık olarak böyle göremeyiz. Bir düz mantık tabii çıkarlamaz. Hani dediğiniz gibi oraya yani, vardırlamaz ama. Mesela evet. Bakın bu rivayet mesela şu ayetle taban tabana zıttır. Nisa suresinin 29. 31. ayette buyuruyor ki Yüce Allah. İntecteni bu kebaira ma tunhevne. Anhu, sizden yasaklanan, size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız siz nükeffir anküm seyyiatikum. Diğer küçüklerini biz örteriz. Örtürüz. Ve nudhilküm mudhelen kerima, sizi çok kıymetli bir yere koyarız. Eyvallah. Büyük günahlardan kaçınmak bizden isteniyor zaten. Şimdi büyük günahlar peygamberin şefaatiyle silinecekse, küçük günahları da zaten Allah-u Teala örteceğini ifade ettiğine göre, belli ki bir adam istese de cehenneme gidemiyor yani. Evet. Evet. Böyle bir durum. Böyle bir yani durum. Büyük günahı teşvik eden, böyle kayırmacılığı ortaya çıkartan bir mantık kaçınılmaz oluyor. Böyle bir istismara da yol açabilir. Evet, evet. Bir de gördüğüm kadarıyla siz tabii daha iyi takdir edeceksiniz. Cennet ifadesinin geçtiği neredeyse %80 yerde hulut meselesi de geçiyor. Yani evet. Halidine fiha ebeda. Sürekli evet. O baplar değişik versiyonları geçiyor. Evet. Cehennemin geçtiği yerde. Cennetin geçtiği yerde de işte tahtihel enhar tecri meselesi. Ondan sonra burada dolayısıyla cehennemin ebedi kalışla özdeşleştirildiği Kur'an'da sanki sık sık vurgulanıyor gibi geldi. O bakımdan da söyledikleriniz anlamlı görünüyor. Evet, ben cennet ve cehennemin ebediliği noktasında da yani bazı farklı şeyler söylenebileceği inancındayım. Doğru. Cennet de ebedidir, cehennem de ebedidir. Hı hı, hı hı. Onların ebedi oluşuyla ilgili hiçbir tereddüdüm yok. Ancak ama nasıl ebedi? Ebed ne demektir? Hı. Yani biz Türkçe'de bazı kavramları kullanıyoruz. Tabii, kullanıyoruz. Da o ama kavramların içinin nasıl dolduğunu pek sormuyoruz. Haşa, Allah'ın ebediliği gibi bir ebediliği mesela, mi? Mesela o zaman Allah'tan başka ebedler olursa bu teşrike kapı açmaz mı? Ya Allah'tan başka sonsuz varlıklar, hatta her varlık Allah'la beraber sonsuz olur. Oysa huvel evvelu vel ahiru. Ya. Önce olan, varken başka varlığın bulunmadığı tek varlık Allah'tır. Sonunda kalacak olup başka varlıkların kalmayacağı ahir varlık Allah'tır. Eyvallah. Ve yebkâ vecu rabbike zül celal ve ikram. Baki kalan Allah'tır. Allah'tır. El baki huvel baki. Evet. O zaman demek ki cennetin ebediliği de cehennemin ebediliği de ahiret şartlarıyla alakalı bir kavramdır. Biz bunu dünya şartlarıyla özdeşleştirerek izah edemeyiz, geçiştiremeyiz. Doğru. Dolayısıyla cennetin, cehennemin ebediliğinde hiçbir tereddüdüm yok. Ancak o ebedin hiç bitmemek anlamında, hiç sonu olmamak anlamında bir mana vermediğini düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de mesela ebed kelimesinin kullanıldığı ayetlere bakın. Evet. Mesela bir tane söyleyeyim. Yahudiler Hazreti Musa'ya diyorlar ki, "Kalu ya Musa, ey Musa, inna len nedhuleha, o şehre biz girmeyeceğiz ebeden. Ebedi olarak biz oraya girmeyeceğiz. Ne zaman, ne kadar ebed? Madamu fiha, onlar orada bulunduğu sürece. Bak, ebed demek ki ebed bir şeyle kayıtlı demek ki. Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki Yüce Allah, "Ve la tusalli ala ahadim minhum mate ebeden." Münafıkların üzerine ebediyen işte namaza durma, dua yapma. Bu emir peygamberimizin hayatıyla ilgili bir emirse bunun bir sonu yok mu? Var, peygamber vefat ettiğince o ebed de bitti demek. Bitti, sakıt oldu. Yani bir sürü. Mesela velen yetemennevhu ebeden bima kaddemet eydihim. Onlar ellerinin takdim ettikleri şeyler nedeniyle ebediyen ölümü isteyemezler. Evet. Onlar dedi ehli kitap. Onların ebediliği yaşadıkları hayat kadardır. Evet. Hatta dahasını söyleyelim. Göreceli bir daimiliği de ifade evet, ediyor. Biz öyle anlarız yani. Tabii tabii. Yani oranın şartlarını buranın terimleriyle karşılamak evet, durumunda değiliz. Cennet ve cehennemin de bir mahluk olduğunu evet, ve bir mahluk şartında bir ebed tırnak içinde tasavvurunun olması gerektiğini söyleyelim. Söyleyelim. Hemen onunla ilgili Hud suresinden iki ayette hatırlatalım. 106, 107, 108. ayetler. Üç tane peş peşe. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا Şakî insanlar. فَفِنْ نَارِ Cehennemde olacaklardır. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ Onların orada öyle bir nefes alışverişleri olacak ki. Halidine fiha. Orada kalacaklar. Uzun süreli kalacaklar. Evet. Mesela ne kadar? Madametis semavatu vel ardu. Gökler ve yer devam ettiği sürece. Hmm. Orada da gökler ve yer olacak. Hatta bu yer orada da olacak. Dönüşüm geçirmiş şekliyle olacak. Onu ileriki surelerde anlatacağız, konuşacağız. Gökler ve yer devam ettiği sürece. Yani oranın şartları devam ettiği sürece cehennem ve cehennemlikler yani birlikte orada kalacaklar. Olacak. İlla ancak maşa rabbük. Rabbinin dilemesi hariç. İnne rabbeke faalun lima yurid. Evet. Senin Rabbin dilediğini en iyi yapabilen yegane varlıktır. Tabii. O bilir. Tabii. Bu cehennem için. Emmellezine suidu. Mes'ud kılınanlara gelince fefil cenneti. Onlar da cennette olacaklardır. Halidine fiha. Yine. Orada uzun süre kalacaklardır. Madametis semavatü vel ardu, sema ve gökler ve yer devam ettiği sürece illa maşa rabbuk. Rabbinin dilemesi hariç. Gene aynı. Aynı ifade var. Dolayısıyla biz ebed kavramını elbette Kur'ani bir kavram olarak elbette kabul ederiz. Hiçbir tereddüt göstermeyiz. Ancak kavramın içinin neyle doldurulduğunu doğru belirlemek şartıyla. Ve sınırlarını iyi tayin etmek şartıyla. Evet. Yani mesela Kur'an'da kullanılıp da bizim dilimize geçtiğinde tanınmayan kelimeler var. Mesela nafile kelimesi mesela. Evet. Türkçe'de boşuna, anlamsız gibi kullanılır. Nafile çalışıp duruyorsun. Duruyorsun ama işte Kur'an-ı Kerim'de nafile kelimesi ekstradan, ilave olarak, üstelik, üstüne üstlük manasına anlamına gelir. Tabii. Yani başka ifadeler de var. Yani biz kavrama Kur'an'ın kendi içerisinde yüklediği anlam neyse oradan bakarsak yani imanımız daha anlaşılabilir bir değer üzerine oturmuş olur yani. Sevgili hocam, şimdi benim zihnimde nimet verilenler daha da bir açıldı. Evet. Nebiler, sıddıklar, şahitler, salihler ve bunların dost doğru yolu. Evet. Müstakim istikamet meselesi de çok önemli bir mesele aslında. İstikamet de belki ayrıca konuşmak lazım başka zamanlarda. Nedir istikamet mesela? Bir de ayetin devamında gayril mağdub ve dalin meselesi var. Gayril mağdub aleyhim velel dalin. Amin. Bu mağdub, gadaba uğratılanlar ve dalalete düşenler, bunları nasıl anlayacağız? Evet. Şimdi iki yaklaşım olduğunu ifade edeyim sözün en başında. Genelde alimlerimiz el mağdubi aleyhim ifadesinden kastın Yahudiler olduğunu. Evet. Eddalliğinden kastın da Hristiyanlar olduğunu ifade ederler. Buna diyecek bir şeyim yok ama. Evet. Biz bu ayeti sadece onlara hasredersek otomatik olarak en'amte aleyhimin karşıtları olarak göreceğiz. Evet. Yani evet. En'amte aleyhim diyelim cennetliklerse evet. Geriye cehennemlikler evet, kalacak. Kalıyor. O zaman cehennemlikleri diyelim bazı Yahudiler ve bazı Hristiyanlardan ibaret görüp mesela hiç inançsız insanlara ya da hiç adı sanı duyulmamış bir takım inanç bozukluklarına sapkın inançlara, sahip olanlara ilkel inançlara mesela ne yapacağız? Yani bu ayetin diyelim ki Yahudilerle ilişkili olsun, Hristiyanlarla ilişkili olsun. Evrensel bir hakikat ortaya koyan bir ayeti Hazreti Musa'nın dönemiyle başlatmanın yahut Hazreti İshak'la başlatmanın bir anlamı var mı? Ya. Ondan önceki gazaba uğratılan Nuh kavmi ne olacak? Ne olacak? Yani daha önce Hud kavmi ne olacak? Ya. Yani meseleyi böyle yani ne bileyim millileştirmenin bir anlamı yok. Sınırlamanın, mahallileştirmenin bir manası yok. Bir anlamı yok çünkü Allah-u Teala öyle olsaydı yani onun kullanmadığı kelimeler değil ki onlar. Tabii. Gayril Yahudi velen nasara, nasara derdi. Demiyor, öyle bir şey demiyor. Şimdi bakın bu böyle yorumlandığı için bazı alimler demişler ki Fatiha suresi Medine'de inmiştir. Evet. Çünkü Mekke'de Yahudiler, Hristiyanlar orada. Mekke'de bu anlatılan türden Yahudi ve Hristiyan yok. Peygamberimizin kendileriyle mücadele ettiği adamlar bunlar değiller. Bunlar evet. Madem ayette kastedilen bunlardır, o zaman demek ki bu sure Medine'de indi. Hatta bazıları demişler ki bu sure iki kere indi. Bir Mekke'de, bir kere Mekke'de, bir kere Medine'de. Olmaz böyle şey ya. İki kere indiyse iki kere yazılırdı bu kitaba. Tabii. Bu kitapta aynı metne sahip birden çok tekrarlanmış ayetler var. Biz bu kapıyı açamayız. Dolayısıyla Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanlar kimlerdir? Gazabı hak eden herkestir. İlk insan neslinden mahşere kadar kim varsa bu niteliği taşıyacak. Bu ayetin muhtevası onları içermektedir. Şaşkınlıkta kalmak ta ilk nesilden son nesle kadar ne kadar insanı içine alabilecekse kasıt odur. Çünkü hem gazaba uğratılmak hem şaşkınlıkta kalmak nimet verilmenin zıddıdır. Evet. Bu insanlık tarihi kadar geniş bir kapsam ortaya koyar. Ya, gazabı hak etmiş Yahudiler meselenin içinde dahildir. Şaşkınlıkta kalmayı tercih etmiş Hristiyanlar mesela, dahildir. Meselenin içine dahildir ama onlardan ibaret mesele bunlardan değildir. İbaret değildir. Onlar da bunlardandır. Ve fakat mesele bunlarla sınırlı değildir. Nimet verilenlerin dışında kalanlar kimlerse, şimdi artık adına neler deniyorsa, hangi isimlerle anılıyor olurlarsa olsunlar ya da geçmişte nasıl anılmış olurlarsa olsunlar, bu bütün gazabı hak edenleri ve şaşkınlıkta kalmayı tercih edenleri içeren evrensel bir ifadedir. Mahşere kadar da Şimdi mesela Yahudi ve Hristiyanlar deyip de şimdi hiç inanmayan ateist evet. gruplar var. Satanistler var yani. Evet. Acayip acayip şeyler çıktı. Adını dahi telaffuzda zorlandığım bir takım anlayışlar türedi. Biz Fatiha gibi evrensel bir gerçeklik ortaya koyan bir sureyi belli insanlardan ibaret sayamayız. Kur'an'da isimlerin zikredilmemesinin en büyük sebebi de nitelikler üzerinde durularak niteliklerin evrensele taşınmasını bize öğretmesidir. Yani ben, sıfat olacakken isim gibi algılanması meseleyi daraltıyor. Nitelik olarak. Ve bu nitelikler belki Müslümanım diyen insanların da bulunabilir. Olabilir. Yani adam, fikri bir sapma mesela. Hristiyanlar daha çok fikri sapmayı temsil ediyor. İtikadi sapmayı temsil ediyor. Hı. Bir Müslümanda da Allah'ın varlığı, birliği ve diğer emirler konusunda fikri sapma varsa o dalin zümresinin içine bir yönüyle girebilir. Girebilir. Bir diğerinde de gadab da eğer daha çok günahlara bulaşma, isyan ve tuğyanla alakalıysa Yahudilerde evet. ön plana çıkan hırs, dünya, dünyevilik, sekülerleşmeyle alakalıysa sekülerleşme, dünyevilik damarı mesela bir Müslüman insanda varsa o da o yönüyle, o cihetiyle gadabın içine girebilir. Böylece, değil mi? Böylece bu ayetin bütün Müslümanlara hitap eden evet. namazında bunu dillendirmesiyle bu tür arızalardan uzaklaşma iradesi ortaya koyması gerektiğini öğreten bir açılıma da sahip Tabii. olmuş olur. Ve bize terbiye edici bir özellik kazanır, mürebbi olur yani. Evet, biz zaten yani bu insanların kendilerinden olmamak gibi bir uyarının da muhatabı değiliz. O yolu takip etmeyeceğiz biz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de mesela münafıklarla ilgili bir sürü ayet var. Kafirlerle ilgili bir sürü ayet var. Niye sayılıyor? Tabii. Bir halinizle küfre, bir başka halinizle münafığa meyletmeyin. Benzetmeyin kendinizi. Onlardan uzak durarak nimet verilenler grubunun içerisine girmeye gayret edin diye duanın ve Fatiha'nın son istek cümlesinin hayatı çepeçevre kuşatan insanca yaşamanın Allah'ın dediği gibi yaşamakla mümkün olacağını ifade eden bir evet. mesaj ile Fatiha'nın bittiğini söylesek yanlış söylemiş olmayız. Amin desek de gayet güzel yerinde bir şey yapmış oluruz evet, herhalde. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz rica hocam. Ederim. Eksik olmayın. Duhayla inşallah devam edeceğiz. Duha suresiyle. İnşallah. Bir sonraki programımızda. Hı hı. Sevgili kardeşlerimiz belki meselenin çok daha geniş açılabileceğini ekranları başından hissediyorlar, fark ediyorlar ama biz biraz da süreyi de gözetiyoruz. Çünkü 3-4 programdır Fatiha suresini konuşuyoruz. Bitmez. Bu mesele böyle belki 30-40-50 devam eder. Fakat bir yerde sınırlamak zorundayız. Efendim bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. Huzurdan müsaade istiyoruz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Thank you.